ดอารี่หมอดูหน้าที่25โดยหมอพีช่วงนี้ทำงานเยอะมากจึงอยากจะหยุดพักผ่อนติดกันสักหน่อยเลยกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดกลับไปปีนี้สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และจิตใจคนเปลี่ยนไปมากเมื่อก่อนสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่โลเทคหรือล้าหลังเรื่องเทคโนโลยีมากเพราะคนในหมู่บ้านค่อนข้างจะหัวโบราณไม่ชอบใช้วัตถุในการดำรงชีวิตแต่ก็ค่อนข้างมีความสุขค่าจ้างแรงงานที่หมู่บ้านค่อนข้างจะถูกเลยคิดว่าเครื่องใช้หลายอย่างเป็นสิ่งที่ทำให้สิ้นเปลืองจะใช้แต่สิ่งที่คิดว่าจำเป็นคือมอเตอร์ไซค์เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินไปและทีวีเพื่อผ่อนคลายหลังจากทำงานเสร็จยังจำได้อีกว่าแค่เตาแก๊สยังไม่ใช้กันเลยเพราะหมู่บ้านจะติดกับป่ามีทั้งถ่านและฟืนให้ใช้ตามสะดวกโทรศัพท์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเข้าไม่ถึงแน่นอนทุกๆปีเวลากลับบ้านจะไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับใครแต่ปีนี้กลับไปแล้วรู้สึกแตกต่างไปอย่างเห็นได้ชัดก็อดที่จะยุ่งไม่ได้เกือบทุกบ้านจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างครบครันไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเตาแก๊สเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องซักผ้าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและรถยนต์ส่วนตัวความรู้สึกที่เห็นในตอนนั้นรู้สึกว่าดีเหมือนกันจะได้สบายกันมากขึ้นไม่ต้องลำบากแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าจะเป็นเหมือนคนในกรุงไหมเนี่ยศีลขาดกันได้ง่ายตอนยังไม่หายสงสัยก็นั่งคิดและถามคนรอบข้างว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้คำตอบคือคนในหมู่บ้านเริ่มไปทำงานนอกบ้านและได้รับข่าวสารจากทีวีค่อนข้างมากทำให้ความคิดแบบเก่าเปลี่ยนไปยอมเปิดใจเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรดีที่สุดในโลกมีประโยชน์มากย่อมมีโทษมากเหมือนกันตอนนี้คนในหมู่บ้านต้องหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายมากขึ้นทำให้เริ่มผิดศีลกันง่ายเริ่มจากการโกงกันหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวแตกแยกเพราะนอกใจมีเมียน้อยล่าสุดเกิดกับญาติตัวเองอาเพิ่งจับได้ว่าสามีนอกใจที่รู้ได้เพราะไปเจอใน SMS บอกรักและนัดเจอกันอาผู้ชายทำงานที่บ้านเป็นที่ไว้ใจจะไปไหนไม่ค่อยมีใครระแวงแต่ความลับไม่มีในโลกจริงๆสุดท้ายต้องโดนจับได้มีหลายครอบครัวเลยที่กำลังพบกับปัญหาเมียน้อยเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นโทรศัพท์มือถือสร้างช่องทางใหม่ๆให้สามีมีโอกาสนอกใจภรรยามากขึ้นนอกจากปัญหาที่เกิดกับญาตินั้นยังเจอเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าด้วยวันหนึ่งมีคุณลุงอายุประมาณ50กว่ามาดูดวงเชิญคุณลุงนั่งแล้วให้เขียนวันเดือนปีเกิดระหว่างที่เขียนไปจิตใจคุณลุงมีความกังวลกลัวติดในใจเหมือนมีความผิดติดอยู่พอพูดออกมาเสียงค่อนข้างสั่นๆคำนวณเสร็จดวงตกปัญหาเรื่องรักซ้อนรักสามเศร้าในใจไม่ค่อยอยากจะทายกลัวผิดเห็นไวไม่น่าจะยุ่งเรื่องพวกนี้แล้วแต่ดูซ้ำไปอีกรู้สึกว่าไม่น่าจะดูผิดได้บอกไปว่าปีนี้ระวังจะมีเหตุให้ผิดศีลข้อ3คือนอกใจภรรยาตัวเองคุณลุงต้องรักษาศีลข้อนี้ให้ดีนะคะคุณลุงฟังเสร็จมีอาการอยากจะพูดแต่เหมือนกำลังคิดคำพูดที่จะพูดออกมาสุดท้ายพูดออกมาว่าตอนนี้กำลังเจออยู่ครับชีวิตผมผ่านมาขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาเจอเรื่องราวแบบนี้ตอนแก่คือว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วมีคนโทรศัพท์ผิดเบอร์มาที่เครื่องเป็นเด็กสาวคนหนึ่งเราสองคนค่อนข้างคุยกันถูกคอดีมีความเข้ากันดีถึงแม้ว่าวัยจะต่างกันทำให้คุยกันมาเรื่อยๆถามไปว่าเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่เหรอคะคุณลุงบอกว่าอายุแค่14-15เองก ก็ตกใจมากเมื่อได้ยินคุณลุงบอกพร้อมพูดอีกว่าผมก็ไม่ได้โกหกอายุผมนะครับคุยกันมาเรื่อยๆทำให้รู้สึกสนิทสนมกันมานานเหมือนมีความรักใหม่หัวใจกระปรี้กระเปล่าบอกไม่ถูกเหมือนกันส่วนภรรยาผมค่อนข้างใจร้อนปากร้ายคุยกันมากไม่ค่อยได้คิดว่าจะคบกันต่อหรือจะเลิกดีจะคบต่อกลัวไปไม่รอดคุณลุงบอกว่าที่มาดูหมอคือต้องการจะปรึกษาเรื่องนี้ได้บอกคุณลุงไปว่าอย่าผิดศีลเลยค่ะไม่ดีหรอกจะมีแต่ปัญหาและความเดือดร้อนการละเมิดศีลจะทำให้จิตใจมีแต่ความทุกข์เท่านั้นการที่ต้องเจอเรื่องนี้จึงเป็นบททดสอบจิตใจเผอิญปีนี้ดวงคุณลุงตกจึงมีเชื้อกรรมข้อที่เคยเจ้าชู้มาก่อนจัดฉากเหตุการณ์ต่างๆมาทดสอบจิตใจเพื่อให้ทำบาปเพิ่มอย่าปล่อยให้ชีวิตเดินไปตามดวงเลยค่ะต้องพยายามเหนือดวงให้ได้ควรเลิกติดต่อกันเลยนะคะเพราะถ้ายังติดต่อก็จะเลิกยากการคุยกันบ่อยๆทำให้เหมือนรู้จักกันมากรู้จักกันนานนอกจากนั้นอาจจะเดือดร้อนตามมาอีกอย่าสร้างปัญหาให้ชีวิตเพิ่มอีกเลยเพราะวัยต่างกันมากความเป็นไปได้มันริบหรี่ไม่ต้องใช้ดวงก็เห็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคมหรือพ่อแม่ของเด็กถ้าพ่อแม่เด็กเกิดโมโหไม่ยอมอาจถึงขั้นเป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาลได้โอกาสที่คุณลุงจะได้อยู่กับเด็กมีความเป็นไปได้น้อยพอย้อนกลับมาดูในดวงคุณลุงมีแต่ปัญหาดวงเด็กในดวงคือมหาภัยด้วยเด็กจะทำให้เดือดร้อนได้บอกกับคุณลุงอีกว่าโชคดีนะคะที่คุณลุงพอมีเหตุให้ผิดศีลแต่จิตใจเริ่มแสดงอาการให้เห็นความไม่สบายใจชัดเจนว่าทุกข์ใจร้อนอึดอัดคับแคบทรมานต้องหาทางออกให้ได้อย่างน้อยๆก็ยังไม่หลงก้าวผิดไปตามกระแสของกิเลสถือว่ามีความดีที่เคยถือศีลมาช่วยไว้คนที่ไม่ค่อยได้ผิดศีล5อย่างน้อยๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์ให้ผิดศีลในตอนแรกๆก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆมาขวางทางไว้เพื่อคอยช่วยแต่ด่านสุดท้ายก็อยู่ที่ใจว่าจะยับยั้งชั่งใจหรือปล่อยตามใจตัวเองสิ่งของใดๆเมื่อมีคุณมากก็ย่อมมีโทษมากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตค่อนข้างมากแต่ถ้านำมาใช้ในทางก่อกรรมยิ่งทำให้ก่อกรรมได้ง่ายขึ้นหลายคนใช้โทรศัพท์ในการทำผิดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นขายยาบ้าขายของผิดกฎหมายทำลายชีวิตคนและอื่นๆอีกมากมายตามแต่จิตที่พาให้ชั่วลงและผลที่ได้จากการทำกรรมชั่วย่อมทำให้ผู้ก่อกรรมเดือดร้อนทุกกายทุกใจอย่างแน่นอน ร้อนแรงมาจะนานไว้วนผ่านฉันพบภูมินานานำพากรรมชั่วดีสร้างเงาหลอกในตัวตนมืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากเย็นด้วยแรงพยานลวงตามายาให้หลักแหล่งพักพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงหับลาใช่ว่ามีรู้สิ้นช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่าบทกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดิ้นรนในฉากใหม่ต่อไปรอ